regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 kwietnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O 20 zacznie się w Watykanie obrzęd stwierdzenia śmierci Franciszka i złożenia jego ciała do trumny. Według nieoficjalnych informacji przyczyną zgonu papieża był udar mózgu. Premier Tusk jest w drodze do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Obrzęd potwierdzenia śmierci i złożenia ciała papieża Franciszka do trumny odbędzie się o 20. Będzie mu przewodniczyć kamerling kardynał Kevin Joseph Farrell, który po śmierci papieża przejmuje administrację Watykanu. To właśnie kardynał Farrell ogłosił światu śmierć papieża Franciszka, która nastąpiła dziś o 7.35. W wydarzeniu uczestniczyli także watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, arcybiskup Diego Ravelli, mistrz papieskich ceremonii i arcybiskup Edgar Peña Parra, substytut do spraw ogólnych w sekretariacie stanu. Kardynał Farrell podkreślił wówczas, że papież Franciszek uczył, jak żyć wartościami Ewangelii, wiernie, odważnie i z miłością powszechną, szczególnie w trosce o najuboższych i najbardziej zepchniętych na margines. W oficjalnej nocie o udział w wieczornym obrzędzie o godzinie 19.45 poproszono dziekana Kolegium Kardynalskiego, krewnych papieża, dyrektora Dyrekcji Zdrowia i Higieny Państwa Watykańskiego i jego zastępcę. Obrzęd odbędzie się w kaplicy Domu Świętej Marty. Watykan poinformował także, że w związku ze śmiercią papieża Franciszka zostają przełożone na inny termin uroczystości kanonizacyjne Karla Akutisa, przewidziane na 27 kwietnia z okazji jubileuszu młodych w Watykanie. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Włoskie media, powołując się na źródła watykańskie, informują, że Franciszek zmarł z powodu udaru. Nowego papieża wybierze konklawę, czyli zgromadzenie kardynałów, jest zwoływane 15 dni po śmierci papieża. Obrady toczą się w kaplicy Sykstyńskiej i są tajne. Tajność konklawy jest potrzebna, mówi ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej, autor książki Konklawę – Tajemnice wyborów papieskich. Tego nauczyła Kościoła kardynałów papieży historia, że sekret był pewnego rodzaju rozwiązaniem obronnym przeciwko ingerencjom ze strony władz świeckich, ze strony cesarzy, królów, ze strony wielkich rodów, które przez wieki, to był bardzo długi proces, chciały ingerować w to, w ten proces wyłaniania papieża. Nowego papieża wybierze 137 kardynałów z ponad 70 krajów świata. 109 purpuratów to mianowani przez papieża Franciszka kardynałowie. Wielu z nich reprezentuje najdalsze zakątki świata. Wśród kardynałów jest 4 Polaków. W ostatnich tygodniach papież zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Leżał w szpitalu z powodu zapalenia płuc i anemii. Wierni, z którymi rozmawiał nasz reporter w Łodzi, mówią, że będą bardzo dobrze wspominać jego pontyfikat. Kościele zmienił bardzo dużo na dobre. Otworzył Kościół na ludzi i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane. Wydaje mi się, że papież to był taki, można porównać do naszego papieża Polaka. Taki był poczciwy dla wszystkich. On cenił ludzi wykształcony czy niewykształcony. Jednakowo wszystkich naprawdę będziemy wspominać. Właśnie idziemy do kościoła się pomodlić. Popłakałam się, bo był bardzo dobrym papieżem. I tak pomyślałam, kto następny, czy będzie podobny. Kondolencje z całego świata napływają po wiadomości o śmierci papieża. Franciszek zmarł w wieku 88 lat. Papieża szczególnie wspomina prezydent Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance, który wczoraj spotkał się z Franciszkiem. Moje serce jest z milionami chrześcijan na całym świecie, którzy go kochali, napisał Vance w oświadczeniu opublikowanym na platformie społecznościowej X. Byłem szczęśliwy, że go zobaczyłem, napisał wiceprezydent. Vance, który nawrócił się na katolicyzm jako dorosły, przebywał w Rzymie na spotkaniach dyplomatycznych z urzędnikami watykańskimi w weekend przed wyjazdem do Indii. Po swoim oświadczeniu zamieścił link do ulubionej homilii papieża Franciszka, przemówienia z marca 2020 roku na temat strachu i wiary wygłoszonego na początku pandemii COVID-19. Oficjalne konto społecznościowe Białego Domu opublikowało 2 zdjęcia papieża, jedno z prezydentem Donaldem Trumpem i jego żoną Melanią, a drugie z J.D. Vance'em wraz z podpisem Spoczywaj w pokoju papieżu Franciszku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Premier jest w drodze do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Szalejący od 2 dni pożar w parku objął 450 hektarów traw, wrzosowisk i lasów. Donald Tusk na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśla, że chce się spotkać z ludźmi, którzy spędzili Wielkanoc w chaszczach i torfowiskach walcząc z ogniem. Walczą profesjonalnie, walczą skutecznie. Jadę im przede wszystkim w imieniu wszystkich podziękować za to, że ich święta wyglądały tak, a nie inaczej. I z nadzieją, że ten ogień za chwilę zostanie opanowany. Zobaczymy się tam na miejscu. O 17 zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera. W walkę z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym zaangażowanych jest ponad 450 osób.

są takie piosenki i takie płyty, obok których nie można przejść obojętnie. I za każdym razem, gdy słyszę piosenkę w wykonaniu Natalii Bergman, mam ogromną potrzebę pozostać przy niej do końca. Płyta Mercy, która została wydana 4 lata temu, wydawałoby się, że jest idealna nie tylko na czas świąt, ale też i na czas pewnego rodzaju zwątpienia, bo powstawała ona w czasie ogromnej tragedii, której doznała Natalii Bergman. Straciła swojego ojca i macochę, więc postanowiła się zwrócić w stronę wiary i tam znalazła właśnie nadzieję, więc bardzo dużo słońca, bardzo dużo właśnie wspomnianej nadziei możemy znaleźć na płycie Mercy. W tym klimacie z lat 70. jeszcze przez chwilę pozostaniemy, a ja przypomnę swój adres mailowy. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Coming back to what I left behind. And well, you've got it made, I see. get your head out, start your way up. Got a lot to see, all but there's just no time to stay home. Our spirits high in the dark. Najpierw polski zespół Cinnamon Gum, a przed chwilą Jessica Pratt, której każda płyta brzmi jak jakieś echo przeszłości. To właśnie z jej płytą Here in the Peach spędziłam całą ubiegłoroczną wiosnę, bo też jej ten album sprawdza się nie tylko do odświętnego, ale też takiego wiosennego lenistwa. Zostawiamy albumy kreowane na lata 70. i przechodzimy do współczesności. W dzisiejszym zestawieniu nie mogło zabraknąć jednego z moich ulubionych kobiecych wokali. czyli Niloferiana, Call It Love, to właśnie ten jeden z moich ulubionych kobiecych głosów, który pojawił się przed chwilą w Trójce. A teraz czas na Pumę Blue i Tłumacz Tłumacz za niecałe 7 minut, 15.30, a to znaczy, że wielkimi krokami zbliżamy się do skrótu serwisu w Trójce. Thank you. Puma Blue, too much. Dla mnie muzyki Puma Blue akurat nigdy nie jest za dużo. Zbliża się 15.30, czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. O godzinie 20 w Watykanie rozpocznie się obrzęd stwierdzenia śmierci papieża Franciszka i złożenia jego ciała do trumny. Będzie mu przewodniczyć kamerling kardynał Kevin Joseph Farrell, który po śmierci papieża przejmuje administrację Watykanu. Stolica Apostolska przekazała z kolei, że trumna z ciałem papieża zostanie przeniesiona do Bazyliki Świętego Piotra w środę rano. Wtedy hołd będą mogli oddać papieżowi wierni. Franciszek zmarł rano o godzinie 7.35 w wieku 88 lat. Włoskie media podają nieoficjalnie, że przyczyną śmierci mógł być udar, a nie, jak wcześniej przypuszczano, powikłania po zapaleniu płuc. Watykan na razie nie potwierdził tych doniesień i zapowiada publikację oficjalnego komunikatu w najbliższych godzinach. Nie zawsze rozumieliśmy Franciszka, powiedział zmarłym papieżu arcybiskup Stanisław Gondecki. Odchodzący na emeryturę metropolita poznański w południe odprawił mszę w intencji zmarłego dziś papieża. Hierarcha podczas homilii podkreślił, że Jorge Bergoglio był pierwszym przywódcą kościoła z Ameryki Południowej. W tym wszystkim, co papież mówił, budził pewne trudności, które wynikały właśnie z klimatu Ameryki Południowej. Ci misjonarze, którzy pracowali w Ameryce Południowej, zauważyli, że tam kultura jest inna. Franciszek był jednym z najdłużej żyjących papieży w historii Kościoła. Pełen serwis o 16.00. Time to grow. Wake me up when we land. Break my mind into sand. Count to ten. Black and brown, eyes and hair. We grow younger to stay strong. Come closer, it's louder when you care. And breathe. Nie wiem, jak to robi Hela do Negro, ale za każdym razem, gdy powracam do albumu Far In, to za każdym razem czuję pewnego rodzaju świeżość i zaskoczenie, jakbym to słyszała pierwszy raz. Purple Tones przed chwilą w Trójce, a teraz powracamy do kobiecych głosów. Cleo Sol na pierwszy ogień. Things Will Get Better. Didn't want you then, but I miss you. Baby Rose jest idealnym przykładem na to, jak specyficzny głos może stać się największym atutem. I zastanawiam się czasami, komu bardziej przydała się ta wspólna płyta. Bad Bad Not Good czy Baby Rose? Myślę, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wyszło na dobre, ponieważ w dyskografii Bad Bad Not Good w końcu pojawiła się płyta z wokalem. No i to jakim wokalem? Bardzo wyjątkowym. A przed nami kolejny naprawdę specyficzny, ale i charakterny głos Anoni i płyta, do której uwielbiam powracać. Utwór Why Am I Alive Now? Leaves, smoke swallowing each mountainside. Rain is deep. back here once again. There are miles and miles of tape. You can watch it, it's been saved. There's a rhythm to reclaim. Get tall and walk. To see you there in Spain, that was a month ago and change. And now I think you need some space. I will pause and stand with space. 'Cause you really are a baby. Tematyka miłości wydaje się być nieprzemijającym tematem zarówno w przypadku Anoni i Bona Ivera, który przed chwilą pojawił się w trójce. There's a Rhythm to jeden z utworów, który pojawił się na kontynuowanej epce z ubiegłorocznego wydania. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak zaskakuje nas czasami Bon Iver, i też zachwycona tym, że postanowił dokończyć swoje dzieło. Podejrzewam, że do tego wydawnictwa będziemy nieraz jeszcze w trójce powracać. Pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania powoli dobiega końca, a zatem zgodnie z zapowiedziami powracamy do początku lat 70. The Velvet Underground, a my słyszymy się parę minut po godzinie 16. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on. Zapraszamy do reklamy.